program trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Proces Arkadiusza E., pseudonim Hoss, nie rozpoczął się w poznańskim sądzie. Jego obrońca nie zgodził się, żeby sprawa zaczęła się bez udziału oskarżonego. Prokuratura w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie przypadków samookaleczania się osób biorących udział w grze internetowej Niebieski Wieloryb. Po raz pierwszy od 7 lat w australijskim zoo urodził się hipopotam karłowaty. To rzadkie zwierzę, cały gatunek jest zagrożony wyginięciem. Proces Arkadiusza E., pseudonim Hoss, nie rozpoczął się dziś w poznańskim sądzie. Mężczyzna w tej sprawie jest oskarżony o oszustwa metodą na wnuczka w krajach Europy Zachodniej. Po tym jak Hoss został wczoraj zatrzymany w Warszawie, nie został przewieziony do Poznania, a jego obrońca nie zgodził się, by proces rozpoczął się bez udziału oskarżonego. Poznański obrońca Hossa był zaskoczony wczorajszym zatrzymaniem klienta. Sam nie miał z nim ostatnio kontaktu. Od żony Arkadiusza E. dowiedział się o zatrzymaniu. Dziś na rozprawę stawił się drugi oskarżony, ale poznański sąd nie mógł rozpocząć procesu, bo obrońca Arkadiusza E. chce, by Hoss uczestniczył w procesie i złożył wyjaśnienia. Nie było technicznych możliwości doprowadzenia oskarżonego z Warszawy, gdzie został wczoraj zatrzymany, bo doszło do tego późnym popołudniem, a zgodę na to musiałaby wyrazić warszawska prokuratura. Dziś na rozprawę nie stawił się także prokurator, został o niej powiadomiony. Sądowi nie udało się ustalić przyczyn jego nieobecności. Będzie to dalej wyjaśniać. Z tych dwóch powodów sąd rozprawę odroczył. Spróbuje rozpocząć proces Hossa w maju. Magda Konieczna, Radio Merkury. Prokuratura w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie przypadków samookaleczania się osób biorących udział w grze internetowej Niebieski Wieloryb. Chodzi o trzech uczniów jednej ze szkół w województwie zachodniopomorskim, mówi rzeczniczka szczecińskiej prokuratury okręgowej, prokurator Małgorzata Wojciechowicz. Toczy się śledztwo, które zostało zainicjowane zawiadomieniem o przestępstwie złożonym przez dyrektora jednej ze szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego. Śledztwo to dotyczy trzech przypadków samookaleczenia się pod wpływem gry Niebieski Wieloryb. Chodzi o troje dzieci z jednej szkoły. Gra rozprzestrzenia się poprzez media społecznościowe i internetowe komunikatory. Osoba rozpoczynająca zabawę dostaje do wykonania zadania od tak zwanego mentora grupy. Polegają one m.in. na cięciu się żyletką czy zerwaniu kontaktu ze znajomymi, a ostatecznie na samobójstwie. Rzeczniczka wyjaśnia, że osoba pełniąca rolę mentora popełnia przestępstwo namawiania człowieka do targnięcia się na własne życie, za co grozi nawet do 5 lat więzienia. Tutaj chodzi o przestępstwo nakłaniania do samobójstwa, ponieważ wiemy, że konstrukcja tej gry jest taka, że przechodzi się kolejne poziomy, natomiast ostatni poziom to polecenie, krótko mówiąc, dokonania zamachu samobójczego. My wiemy, że jest to gra pochodząca z Rosji. Na razie jesteśmy na etapie wstępnych ustaleń. Kurator oświaty w Szczecinie wydał komunikat ostrzegający przed niebezpieczną grą Niebieski Wieloryb. Został on wysłany do wszystkich szkół w województwie zachodniopomorskim. Ponad 36 milionów złotych trafił do kieszeni szczęśliwego właściciela kuponu Lotto, który skreślił 3 zakłady, na chybił trafił i zgarnął główną nagrodę. Kupon został wysłany w kolekturze w podtarnowskim Skrzyszowie, liczącym kilkanaście tysięcy osób. Zwycięzca na razie nie ujawnił się, ale mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości przyznają, że będą teraz uważniej przyglądać się sąsiadom. Będę patrzeć, kto tu gdzie tak szybko będzie budował, jakimś furą jeździł taką porządną, to będę właśnie podglądać. Może sąsiedzi, może córka, wiadomo, że to nikt się chyba od razu nie przyzna. To miał szczęście gość, żeby tylko nie zwariował. To nie pierwsza taka wygrana w regionie tarnowskim. W ciągu ostatnich 2 lat grono Lotto milionerów powiększyło się o 2 wygranych z okolic Tarnowa. Ostatnio ponad 30 milionów wygrał mieszkaniec podtarnowskiego Żabna. Po raz pierwszy od 7 lat w australijskim zoo urodził się hipopotam karłowaty. To rzadkie zwierzę, cały gatunek jest zagrożony wyginięciem. Samiczkę można oglądać w ogrodzie zoologicznym Taronga w Sydney. Tamtejsza zoolog René Moss mówi, że zwierzę dopiero uczy się świata. Bardzo lubi pływać w basenie. Spuściliśmy trochę wody, żeby jej było łatwiej wchodzić i wychodzić. Na razie ciągle podąża za matką. Sprawdza, co można jeść. Moss dodaje, że narodziny są ważne dla całego gatunku, bo na świecie są tylko 3000 osobników. Hipopotam karłowaty, choć znacznie mniejszy od swego znanego afrykańskiego jego kuzyna, może osiągać spore rozmiary. Urodzone w Australii małe będzie miało kiedyś ponad 1,5 metra długości i około 200 kg wagi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dziś pochmurno w całej Polsce, rozpogodzenia przede wszystkim na zachodzie. Opady deszczu będą się przemieszczać stopniowo z północnego zachodu na południowy wschód. 7 stopni na północy, 12 w centrum, 15 na południowym zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Z

to dwóch mnie będzie. Kabaret Zachodni przedstawi wizytę pacjenta u lekarza stosującego niekonwencjonalne metody leczenia. Proszę od teraz kłamać na każde moje pytanie i w ten sposób niechcący będzie pan mówił prawdę. Zbyszek, bohater humoreski Marka Stokowskiego, zauważy, że bywają sytuacje, w których człowiek oddycha przewiewem, paruje na słońcu. Piosenki zaśpiewają Grzegorz Małecki, kabaret Czyści jak łza, Marek Andrzejewski i Cezik. I jeszcze tajemniczy gość, który premierowo, jednorazowo zaśpiewa piosenkę napisaną na podstawie czegoś, co kilka dni temu usłyszeliśmy na antenie Trójki. Krzysztof Szubzda już za chwilę wygłosi kolejny poemat o zjawisku, którego wcześniej nikt nie opisywał w wierszach. A na sam początek Maurycy Polaski. Artysta na co dzień związany z kabaretem Pod Wyrwi Groszem zaśpiewa piosenkę ze swojej debiutanckiej solowej płyty pod tytułem Obudź. Płyta jest dedykowana wszystkim nieodwracalnie zakochanym, a skrajnie optymistyczna piosenka, którą wybraliśmy na dziś, nosi tytuł Bo to dzisiaj. Wstał dzień, zaplątał się w sen i ten zawstydzony ucieka. Choć trudna to rzecz, nie wściekaj się, lecz uśmiechnij dziób i nie narzekaj. Bo to dzisiaj za oknami jest pięknie, bo to dzisiaj tak kochasz jak nigdy. Czubkiem głowy obłoków dosięgniesz, wiadomości kilka wyślesz niewinnych, bo to dzisiaj świat szczerzy do ciebie, gębę pełną siekaczy i kłów. Nawet ptaki gadają na niebie, że najpiękniej jest teraz i tu. To zrad, by barw nabrał świat piękniejszych kolorów i znaczeń. Zapomnij o śnie i zakochaj się, wtedy dzisiaj wygląda inaczej. Bo to dzisiaj za oknami jest pięknie, bo to dzisiaj tak kochasz jak nigdy. Czubkiem głowy obłoków dosięgniesz, wiadomości kilka wyślesz niewinnych, bo to dzisiaj świat szczerzy do ciebie, gębę pełną siekaczy i kłów. Nawet ptaki gadają na niebie, że najpiękniej jest teraz i tu. Bo to dzisiaj za oknami jest pięknie, bo to dzisiaj tak kochasz jak nigdy. Czubkiem głowy obłoków dosięgniesz, wiadomości kilka wyślesz niewinny. Bo to dzisiaj świat szczerzy do ciebie, gębę pełną siekaczy i kłów. Nawet ptaki gadają na niebie, że najpiękniej jest teraz i tu, że najpiękniej jest teraz i tu, że najpiękniej jest teraz i tu. Jest wiele na świecie głupot, o których nie było wierszy. Na przykład, czy ktoś sławił chlupot? Śmiem wątpić. Zrobię to pierwszy. Wiersze z wydźwiękiem poważnym. Wydźwięk drugi. Chlupot. Gdy niebo się deszczem zaciąży i sami będziecie na świecie, to tylko chlupot podąży za wami, gdziekolwiek pójdziecie. Gdy bubr się na ruje szykuje, w marcu ocknąwszy się w gawrze, to chlupot już mu asystuje. gdy w błota makabrze się babrze. I księdzu po kolędzie, chlupot od chaty do chaty, wciąż towarzyszyć będzie, wierny jak przekład wulgaty. I gdy kolumna piechoty w bój maszeruje w dzień słoty, to chlupot dołącza do nich, jak wierny towarzysz broni. Lecz gdy się trochę przejaśni, chlupot uchodzi z dróg, z łąki, bo wie, że w prawdziwej przyjaźni nie łączy tak nic jak rozłąki. Choć nieraz dokuczy niemiłym przeżyciem, choć boleśnie uczy, nic to, kocham życie. Bo w życiu jak w kinie, w życiu jak w teatrze, idę raz po winie, aż tu nagle patrzę. Głęboka studzienka, w studzience i ręka, sobie na dnie leży w wilgotnej odzieży, aż się nie chce wierzyć. Leży sobie na dnie, można rzec odludnie, wygląda nieładnie, a nawet paskudnie, oj nader paskudnie. W tamto popołudnie, konkretnie środowe, podeszła pod studnię, przechyliła głowę nad jej cembrowiną, co nie była z gliny. Ach, po co dziewczyno? Ach, z jakiej przyczyny? Chciała swe odbicie ujrzeć w wody lustrze, choć miłe jej życie nie mogła go ustrzec. Bo oto cichaczem, czyli raczej skrycie, podszedł z pogrzebaczem pewien mianowicie. Bezkompromisowy gość, co się zamachnął i w sposób niezdrowy w stos ją pacierzowy bez namysłu trachnął. Choć brak mi pewności, czy w stos ją dokładnie, czy też winne kości, dość, że leży na dnie, w zasadzie w całości. Z wody jak z pościeli, to się okazało, że to nie jej ciało, no bo brzuch halinki, co miał zdybał w młynie, kończyny Krystynki, irki łeb jedynie. Gdy doktor ją wreszcie poskładał do kupy, wierzcie lub nie wierzcie, wybiegła z chałupy, bowiem nie widziała sensu kłaść się w trumnie, skoro chęcią gnała, by skakać po gumnie. Dziś moją jest żoną, para z nas dobrana, żądze stale płoną, bo żona składana to boska odmiana. To sama kobiecość, idea wspaniała. Jeden Bóg wie co, chociaż dziwnie nieco, raptem zzieleniała. Świat latem się mieni, siedzę roztrzęsiony, bo na tle zieleni nijak dostrzec żony. I choć ze mnie człowiek z życiem obznajmiony, jednak w kwestii kobiet nadal żem zielony. O, i ręce i studzieńce ballada, tekst Grzegorza Wasowskiego, muzyka Macieja Małeckiego, śpiewał Grzegorz Małecki. Czy pani redaktor zastanawiała się kiedyś, co się kotuje w głowie takiego autora, który pisze taki tekst, jak to, co przed chwilą usłyszeliśmy? To zależy, czy głowa jest lekko maźnięta próchnicą. A, pani wraca cały czas do tego sformułowania. Jakoś wyjątkowo mi się podoba. Uważam, że jest to taka prawie cecha charakteru. Takie maźnięcie? Pan nie chciałby być? Nie chciałbym. No, może pan jest, a nawet nie zdaje pan sobie sprawy. Na pewno nie jestem i nie chciałbym być. To nie jest jednak przypadek, że ja nie słyszę takich rzeczy, a pani na to trafia gdzieś na korytarzu. To mam lepszy słuch. No może i tak, ale i też nieprzypadkowo, że to w pani obecności o takich rzeczach się rozmawia. Widocznie jest jakiś powód. I zupełnie bez powodu to było to, że pan szedł tuż obok. Oczywiście, ja się z panem zgadzam. Oczywiście, że bez powodu. Czy pani redaktor zdaje sobie sprawę z tego, że dzisiaj jest rocznica pewna. W roku 1830, proszę sobie wyobrazić, w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się pierwszy biletowany koncert Fryderyka Chopina. Nie chcę pytać panią redaktor o wrażenia z tego koncertu, ale pomyślałem sobie, kiedy przeczytałem tę wiadomość, jaka to by była przyjemność mieć taki dzisiaj bilet z tego pierwszego koncertu Fryderyka Chopina. Też sobie pani myśli czasem o takich przyjemnościach? Tak, oczywiście. Spędza mi to sen z powiek. Mnie nie spędza, ale tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, jaka to ale teraz Chopin wartościowa to jeszcze nie rzecz. Jest takie... A wyobraża pan sobie mieć bilet na Beethovena? Albo bilet do loży honorowej na bitwę pod Grunwaldem? A to też było wspaniale. Były loże honorowe oczywiście. W czasie bitwy pod Grunwaldem? A skąd pani czerpie takie... Pamiętam, jakby to było wczoraj. Czy pani nie kończyła jakichś studiów historycznych, archeologia? Czy pan coś się takiego? Nie czepia przypadkiem? No trochę się czepiam, bo jeżeli ktoś skończył archeologię i mówi, że były loże honorowe w czasie bitwy pod Grunwaldem, to znaczy, że chyba to powinni się... To była archeologia eksperymentalna. Aha. A ma pan jakieś zasady w życiu? Owszem, ale... A taka główna? Ja mam różne zasady, ale nie stosuję tych zasad, prawdę mówiąc. Czyli wszystkie są tak samo ważne. Tak, albo i nieważne, bo nie przejmuję się nimi specjalnie. A tak nawiązując do gry, do bitwy pod Grunwaldem, zastanawiałam się, czy zna pan jakąś taką grę, którą można zaproponować w towarzystwie i ona od razu określi charakter człowieka, z którym gramy? Tak, bierki na przykład. I czego się pan dowie? No ja od razu wiem, jak ktoś rzuca wulgarnymi słowami, na przykład podczas gry w bierki, to wiem, że nie jest przyjemnym, spokojnym człowiekiem, bo wulgaryzmy rzucane w każdej sytuacji świadczą o tym, że człowiek nie jest najlepszym człowiekiem. Mhm. I to ale już wystarczy. Rzucane przy grze w kości by panu nie przeszkadzały. Też by mi przeszkadzały, ale jakoś wybrałem sobie bierki, to trzymam się tej gry. No to kabaret Jurki. Za chwilę zaproponuję kolejną grę. Tak, a my już państwa informujemy, że nasz tajemniczy gość zdradzimy? Czy to jest płeć? Może nie Płeć zdradzimy przynajmniej? A jak pan odmieni gość przez płeć? Albo gość, albo pani gość, bym powiedział. To możemy powiedzieć, że bardziej pani gość niż gość. Uczy się i za mniej więcej 10 minut zaśpiewa państwu premierową piosenkę. A teraz Jurki. Kabaret Jurki przedstawia... Panie Heniu! Tak, panie dyrektorze? Pan jest w pracy? Nudziło mi się, to przyszedłem. Pan chyba żartuje. Skądże? Naprawdę piekielnie się nudziłem. Czyli gdyby się pan nie nudził, to by pan nie przyszedł. No, takie są fakty. A co pana tak znudziło, że pan zawitał? Żona zarządziła w domu grę w trupa. Co? No bo ja już nie mogłem sobie dać rady z dziećmi. Bo one mnie w ogóle nie szanują. I żona zabrała się za wychowanie i zarządziła grę w trupa. Czyli, że wszyscy udają martwych, a kto pierwszy się ruszy, ten do wieczora siedzi sam na klatce schodowej. Ale pan chyba nie musiał grać. Nie musiałem. Ale dzieci powiedziały, że jak nie zagram, to jestem cienias. No to zagrałem. Muszę budować jakoś swój autorytet. I jak panu poszło? Szło mi całkiem dobrze. Ale jeden syn, ten Rudy, nakłamał żonie, że się ruszyłem i potem wszyscy mieli wolne, a ja do nocy siedziałem na klatce. W życiu tak nie zmarzłem. Dziecko pana wkopało? No, to Rudy. Mały Rudy zdrajca. A żona pana nie wsparła? No gdzie? Nawet się cieszyła. Całe łóżko miała wolne. Żal mi pana. Niech się pan nie przejmuje. Wszystko będzie dobrze. Niech pan wraca do pracy. Oczywiście. I jakby mnie pan potrzebował, leżę pod biurkiem. Koniec. pociąg znowu był niegrzeczny. Pociął nożyczkami zeszyt, więc wieczorem czarny lodziarz stanął przy łóżeczku bodzia próżno. Chłopak wierzga jęczy. Lodziarz i tak jest silniejszy. Nic, nic, otwórz buzię, wytrzeszcz oczy. Czarne kałki w bodzia tłoczy. Siedem porcji zjadł bez torsji. Ósma już nie była mu w smak. Potem pokój opustoszał. Zniknął lodziarz i jego szał. Pociąg został z paraliżem. Nie wie nikt, czy się wyliże. Ale myśli wciąż ma luźne i w tych myślach strasznie bluźni. Na czarnego na lodziarza, żeby cię pokręciło ty. Tysiąc brzydkich słów powtarza, żeby cię nagłe palalo. Więc wieczorem czarny lodziarz znów nawiedził pokój bodzia. Lecz tym razem nie sam przyszedł. Dobry wieczór. A z ponurym towarzyszem, kolega. Lodziarz wraz z czarnym kopsiarzem bodzią noc miał pełną wrażeń. A gdy rozbił świt na niebie, chłopak był mniej pewny siebie. A gdy rozkwitł świt na niebie, chłopak był mniej pewny siebie. A gdy rozkwitł świt na niebie, nic, nic, chłopak był mniej pewny siebie. I tak każdego dnia czarny lodziarz moc roboty ma. Witam. Dzień dobry. Witam kolegę, kolega Fiedorczuk. Kolega Michał Kępa, witam w drugą stronę. Uszanowanie. Moje. Kolega moje. Podobno był na nartach. Tak, sport zimowy, cenię bardzo, podziwiam. Jeżdżę, byłem jako opiekun dzieci na białej szkole. Biała, bo zima, prawda, i śnieg, z tego powodu też to nazwane jest. Bardzo dobrze zjeżdżało mi się, znaczy tam raz. W dół kolega jeździł? Ja w dół, bo ja zgodnie z zasadą fizyki, czyli jak po prostu na grawitacyjnie zjeżdżam, czyli jakby wjadę, to do dołu i mnie jakby przyciąganie ziemskie, ja raczej się stosuję, jestem takim pilnym, jeżeli chodzi o fizykę i do dołu i tam, no już zawracam i do tego orczyka i na górę. Czyli kolega zgodnie z fizyką żyje. Cały czas z fizyką. To ja na przykład mam zgodnie, proszę kolegi, z biologią. To znaczy ja im dłużej żyję, tym się niszczę bardziej i starszy jestem coraz bardziej. Komórki takie mam już zwrodniałe, niektóre kolana. No to trochę widać. Także ja już idę zgodnie z czasem mniej więcej. Czyli ja tak biologicznie ja się starzeję. Zgodnie z biologią żyję. Kolega zgodnie z fizyką, ja zgodnie z biologią. No ja tak z czasem też, bardzo, bardzo z czasem żyję. Taki mam, nawet mam takie patenty jakieś takie, żeby to życie jakoś tam szło ułożone, bo mam takie sekwencyjne trochę życie. Teraz mam no, takie jakieś, żyłem 15, 16, 17 lat miałem. Później miałem takie sekwencje 26, 27, 28, trójkami takimi. To jest kolega tak, zgodnie z czasem. No zgodnie z czasem, ale tak sobie na trójki podzielę i mi tak łatwiej te lata. A ja z kolei na przykład, proszę kolegi, ja się z matematyką zgodny jestem. To znaczy jakby mnie drugiego zrobić, to dwóch mnie będzie. A czyli to znaczy ja podwojenie. Jestem, tak, podwojenie. A potem razy dwa znowu to czterech. Cztery, mnie będzie. Później osiem. Ja się w ogóle nie buntuję wobec matematyki. To ja na silni jechałem przez wiele lat. Tylko, że to tam jak już wyższe silnie tam ileś, to już trudniej rzeczywiście. Ja chemicznie mam problem. Mam problem z chemią, bo ja tam człowiek, teraz mi znajomy powiedział, że ty to chyba z 70% się składasz z wody. Ja tak, nie wiem, możliwe, no ale podobno tak jest. No i ja tak do basenu jak wejdę popływać, to mam problem, bo mi się woda miesza ze mnie i z tą basenową i tak wyjdę i taki nachlorowany jestem i tak to chemicznie niedobrze. Nie, to ja mam powłokę taką ze skóry akurat, wie pan, i mi się to nie miesza. Mi skóra blokuje. Czyli, dobre kremy. Może kremy. Dobra skóra. Dobra skóra, tak. Dobra włoska skóra. To skórzana jest, tak? To znaczy moja polska jest skóra akurat. To jest zwykła taki... Na skórek po prostu warstwy ma tam. No, ale ludzka. Ludzka. Ja jestem za tym, żeby jednak się tego trzymać, tej nauki, tej... Tak, tego i my zgodnie z nauką żyjemy. Ja jestem skórą owinięty i zadowolony. Kolega tutaj zgodnie z fizyką spada w dół. Tak, tak. Polecamy państwu żyć zgodnie z nauką. Polecamy serdecznie, dziękujemy bardzo. Kłaniamy się w dół. W dół. Przyciągania zależności żyć nie dadzą w samotności. Człowiek leci jak ta strzała, kiedy siła ciała działa. Człowiek leci jak ta strzała, kiedy siła ciała działa. Aha. Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą, na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Teraz wszystko już wiadome, co jak działa, w którą stronę. Jedno ciało się porusza, drugie ciało się tym wzrusza. Tak to w życiu homo sapiens przyjął się ten prosty patent. Od kolebki do mogiły, od kolebki do mogiły, nie ma siły na te siły. Aha. Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą, na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Teraz, teraz, teraz nawet małe dziecię wie już wszystko, wie już wszystko, wie już wszystko o tym świecie z podręcznika. Z podręcznika do fizyki najdrobniejsze, najdrobniejsze, najdrobniejsze na tajniki. Teraz, teraz nawet małe dziecię wie już wszystko, wie już wszystko, wie już wszystko o tym świecie z podręcznika. Z podręcznika do fizyki najdrobniejsze zna. Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą, na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą, na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą, na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Lecz zwróconą przeciwnie. Lecz zwróconą przeciwnie. Lecz zwróconą przeciwnie. Czy to jest ten moment, w którym już możemy mówić, kto jest dzisiaj naszym gościem? Możemy i proszę powiedzieć. Joanna Kołaczkowska dzisiaj zaśpiewa. Dzień dobry. Dzień dobry, ja też się cieszę, że jestem. A i zagra? Łukasz Borowiecki zagra. Dzień dobry. Porozmawiajmy sobie może o plaży na początek. To ja wiem, że to jeszcze może nie jest ten czas na rozmowę o plaży, ale w jaki sposób aktywnie wypoczywacie na plaży? To straszne pytanie. Arto, no tak, na pewno, ale aktywnie. Aktywnie. Nie, że leżę i się chowam przed ludźmi. Nie. To, ale to jest aktywność, bo ja muszę zawsze znaleźć jakieś takie miejsce odosobnione, żeby nikt nie patrzył. Aha. I to biegasz, szukasz miejsc. No, przejmuję się. To jest strata energii. Wtedy jestem aktywna. Ale no co tam, no moczę nogi. Mhm. Na pewno moczę nogi, chodzę czasami po plaży wzdłuż brzegu, bardzo to lubię, najlepiej ze słuchawkami na uszach i wtedy mi się wydaje, że taki teledysk jest, że jestem w teledysku i jest takie odrealnienie i wtedy odpoczywam. Łukasz... Ale żadnego kopania dołów, żadnego kopania. Łukasz też się ucieszył, bo on zdaje się też lubi być w teledysku na plaży. Jakieś mu się wspomnienia przypomniały. Wypoczywasz aktywnie na plaży? Ja nie wiem, ja się stresuję, bo mi dźwięk nie działa w akordeonie, jeden i się... Ty się nie stresuj, tylko opowiadaj o wypoczynku na plaży. Grasz w siatkówkę na przykład, nie. Koszykówkę. A ja bym chciała, przepraszam, że się tutaj Łukasz się wtrącam w temat, ale ja bym bardzo chciała w siatkówkę, ale kiedy ja ukrywam swoje ciało, no to nie mogę grać w siatkówkę. To jest największy błąd. Mhm. To jest błąd na plaży, pójść grać w siatkówkę. Odbijać, podnosić ręce. Ale może grać w siatkówkę w takim miejscu, gdzie nikogo innego nie ma na przykład. Sama. Znaczy ja bym miała zaufaną osobę do grania w siatkówkę, zaufaną, że nikomu nie powie i nie zrobi mi zdjęcia, to bym poszła. Znaczy, bo to, ja wiem, że teraz, bo ja chciałam powiedzieć, że ja mogę być w tej drużynie, bo ja w zasadzie mam te same aktywności na plaży. Tak. No, już się stworzyła drużyna siatkówki plażowej. Ale lubię też, potrafię pójść kilkanaście kilometrów brzegiem, nie rzeki. Brzegiem jak morza. Długa rzeka, to idę od morza. Jak byłam małą dziewczynką, takim miałam, ja wiem, ze 2 lata miałam, czyli dopiero co się nauczyłam chodzić, to uciekłam tak rodzicom. Znaczy, po prostu poszłam sobie brzegiem morza i moja mama myślała, że utonęłam. I dokąd doszłaś? No gdzieś tam do Jelitkowa, bardzo chyba ze 2 kilometry uszłam. Mm. A czy kiedyś spotkaliście się z taką grą jak Matkot? Nie. Co to jest? No to wyjaśnijmy. To jest taka gra plażowa, bardzo popularna w Izraelu, w Tel Awiwie. Gra się takimi dużymi paletkami i odbija się piłeczkę tak, żeby jak najdłużej. To jest taki trochę ping-pong bez stołu ping-pongowego. Ta piłeczka ma być w powietrzu. Malutka piłeczka? Taka nie najmniejsza, no troszkę większa niż do ping-ponga. No bo taką ping-pongową to wiatr porwie, więc to musi być troszkę cięższa. Nie? No więc musi być trochę cięższa. Nie spotkałam się z tym. A ja się też spotkałem dopiero teraz, kilka dni temu, kiedy nasz reporter był w Tel Awiwie, nadawał przez cały dzień relacje stamtąd i w jednej relacji pojawiła się właśnie ta gra Matkot. I może dodajmy do tego jeszcze, że tam jest bardzo ważny kontakt międzyludzki, że tego nie można samemu robić. Trzeba grać z kimś, komu się ufa. To tak jak właśnie w tę siatkówkę na plaży. Aha, ale tylko 2 osoby. Tak. No bo tak, 3. to byłaby zaburzeniem. Matkot, ale bardzo dziwna nazwa. Posłuchajmy tej relacji. Marcin Gutowski był w Tel Awiwie i taką relację nadał. Prawdziwą legendą Matkot jest 72-letni Amnon Nisim, nazywany królem Matkot, prezydentem albo Amnonem Armatą. Amnon Nisim, Amnon the King, the Matkot of Israel. Odwiedzam go w jego mieszkaniu, które jest świątynią i swoistym muzeum telawiwskich paletek. Amnon włącza stary gramofon i zaczyna opowiadać o miłości swojego życia. Codziennie jestem na plaży. Zjawiam się tam z samego rana, przychodzą przyjaciele. Gramy, a później wsiadam na rower i przyjeżdżam tutaj. Pokazuję ludziom mieszkanie. Każdemu, kto chce, za darmo. Free, not money. Amnon nie założył rodziny. Mówi, że poślubił Matkot. Mam tu 300 paletek. Na oknach, na ścianach, wszędzie. To jest moja ulubiona. Wykonana z włókna węglowego. Warta ponad $300. Ten wielki stół jest w kształcie paletki. Tutaj jest żydowska mezuza w tym samym kształcie. Chanukija, 9-ramienny rytualny świecznik wykonany z matkot. Paletki ze szkła, z marmuru. Ta ma wygrawerowane moje dane z paszportu, a ta nadrukowane zdjęcie. Ta wisi na suficie nad łóżkiem, tak żebym ją widział przed snem i po pobudce. A to specjalna grzałka pod czajnik elektryczny wykonana z paletek. Tutaj są zegary z Matkot. Shaonim, matka, shaonim. Teraz już rozumiecie, o czym będziecie śpiewać? To jest jakiś kosmos. Kosmos. No, jest, ale... Ale czy ja dobrze zrozumiałam, że czajnik z paletek jest? Grzejnik, jakiś taki grzałka z paletki zrobiona. To ja już teraz rozumiem. No to jak rozumiesz, to bardzo ale proszę. Ale najbardziej mnie rozśmieszyło, że pokazać mieszkanie. za not darmo. Money. Not money. Tak jest. No to proszę państwa, na podstawie tej oto relacji naszego reportera powstała taka oto piosenka. Daleko na krańcu świata urodził się Amnon Armata. Co mógłby mieć każdą kobietę, a ma kolekcję paletek. Nie mogę, czekajcie. Jeszcze raz. Ja teraz to wszystko rozumiem. Ja pierdził, że on... Ja cię dziękuję. Jeszcze raz. Aga? Mógłby mieć każdą. Daleko na krańcu świata urodził się Amnon Armata. Co mógłby mieć każdą kobietę, a ma kolekcję paletek. Angielskie turystki wzdychają, it's hot. That Amnon is king of Matkot. Amnon, obejrzyj się wreszcie za mną. Popatrz na kibić kobietki, porzuć te swoje paletki. Amnon. gdy znudzi mu się już granie, pokażę ci Amnon mieszkanie. Paletek ma pełne ściany, za darmo za free not money. Rosyjskie turystki wzdychają, no what? Kaka Amnon i grajet, matkot. Amnon, Amnon, obejrzyj się wreszcie za mną. Popatrz na kibić kobietki, porzuć te swoje paletki. Amnon, Amnon. Paletek ma Amnon 300 i stów w kształcie dużej paletki. Paletki haftuje na dresie, paletko w paletki na jesień. Niemieckie turystki wzdychają, mein Gott. I Amnon spielt super, matkot. Amnon, Amnon, obejrzyj się wreszcie za mną. Popatrz na kibić kobietki, porzuć te swoje paletki. Amnon, Amnon. Gdy kiedyś wam się przydarzy Amnona spotkać na plaży, nie brońcie się, drogie panie, no niech wam pokaże mieszkanie. Na pasję nie ma tabletki i nikt nie rozwiąże zagadki. To co Amnon armata zbiera paletki, a Anton paletka nalepki na armatki. Amnon, Amnon, obejrzyj się wreszcie za mną. Popatrz na kibić kobietki, porzuć te swoje paletki. Amnon, Amnon, Amnon. Nie, mieszkanie. Nie, no to mi było słabo w tym miejscu. To mi było słabo. A wiesz, że ja miałem jeszcze alternatywną wersję puenty do tej piosenki. Tak, jaką? Po tych pytaniach, po co Amnon armata zbiera paletki, a Anton paletka nalepki na armatki, jeszcze dopisałem, i czemu skaczą sarenki i deszczyk pada na kwiatki, i czemu w radiu piosenki śpiewają takie wariatki. Ale, ale fajne! Ale no, wow. Musimy już iść. Wszystko na mnie, i wszystko na mnie. Ale ja jeszcze chciałam się dowiedzieć, ten pan, nie? Uh-huh. Ten pan Amnon. Jak wyście go znaleźli? Jak to się w ogóle wydarzyło, że ten temat? My tego nie wiemy do końca. My tylko usłyszeliśmy na antenie relacje naszego reportera. Czyli no to i... są dla was zawsze niespodzianki? No tak, tak. Wiesz, no nie spodziewaliśmy się, że on pójdzie zobaczyć... Na plażę. Że pójdzie oglądać 300 paletek, prawda? Też bym poszedł. No, cudowne, cudowne. Człowiek by nie wymyślił tego. Nie wymyśliłby, nie. Joanna Kołaczkowska, Łukasz Borowiecki, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Przystanek zachodni. Prezentuję kabaret zachodni. Z Zielonej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Proszę się położyć na klozetce. Mhm. Z czym pan przychodzi? Mam problem z kłamaniem. Mhm, proszę rozwinąć. No kłamie, notorycznie, bez powodu, bez przerwy. Nie mogę normalnie porozmawiać, nie mogę powiedzieć, co w ogóle myślę, bo ciągle kłamie. Mhm, od jak dawna pan kłamie? No od 40 lat. Z pana karty wynika, że ma pan 35. O, widzi pan? No tak, wygląda poważnie. Proszę mi pomóc, ja już tak dłużej nie mogę żyć. Mhm. Dzieci się mnie wyrzekły, żona się wyprowadziła. Z powodu pańskich kłamstw, tak? Nie, po prostu znalazła mieszkanie w fajnej cenie i uznała, że będzie miała bliżej do pracy. Kłamie pan? Tak. Nie mam żony ani dzieci. Proszę mi pomóc. Bo pan jest moją ostatnią deską ratunku. Ja już wszędzie szukałem. Wszędzie próbowałem, wszędzie byłem. Tak? Serio? Nie. Pan jest po prostu najtańszy. Ale wygląda mi pan na bardzo dobrego człowieka i świetnego psychologa. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Aj, dałem się złapać. No przepraszam. Mam związane ręce wobec pana. Nie mogę panu pomóc, bo pan ciągle kłamie. Nie jestem w stanie przeprowadzić żadnej rozmowy. No ale dlatego przyszedłem, tak? Dobrze, spróbujemy tak. Proszę od teraz kłamać na każde moje pytanie i w ten sposób niechcący będzie pan mówił prawdę. Dobrze? Dobrze, tak. W takim razie proszę powiedzieć, jak wyglądały pana relacje z rodzicami? Fantastycznie, byłem ich oczkiem w głowie. Zawsze mieli dla mnie czas, zawsze byli przy mnie w każdej potrzebie, aż moja żona stwierdziła, że już nie powinni z nami spać w jednym pokoju. Kłamie pan. Co? Kłamie pan teraz. Tak. To kłamie pan, że pan kłamie, czy... Znaczy tak. No to pan kłamie, czy pan nie kłamie? Nie kłamie, że kłamie. Ale tak jak prosiłem, kłamał pan, czy pan mówił prawdę? Nie. Znaczy, ale teraz kłamać, czy nie mówić? Nie, dobrze. Ale co, ale nie, nie, nie, nie, nie, ale teraz kłamać, czy teraz nie, już proszę nic nie mówić, to nie ma sensu, po prostu nie mogę panu pomóc. Nie, ale ja mogę nie kłamać. Poza tym czas minął. Poproszę 200 zł i do widzenia. No a następna wizyta kiedy? Nie będzie następnej wizyty. Oj, kurczę, chyba portfel w kurtce zostawiłem tutaj za drzwiami. Już skoczę, już idę po niego. Dobrze, nie ma sprawy. Proszę pana! Proszę pana! Aj! Następny, proszę. Przyjmijmy proste założenie, że nowe zasady wchodzą od dziś. Jak tylko kogoś obgadujesz, wyskakuje ci wielki syf. I tak twa facjata jest pryszczata, jakbyś jej nie mył z 10 lat. Nim dotrzesz do dermatologa, to trafi cię w poczekalni szlak. Posuńmy dalej się w tej wizji, ustalmy taki projekt, że za każdy przejaw hipokryzji wyrasta nam na plecach drugi grzbiet. Dość prędko stajesz się garbaty, pod płaszczem taszcząc plecach swój. Koszt ortopedy bierzesz w raty, a Quasimodo to twój druh. Dolejmy oliwy do ognia, zmierzmy się z sytuacją tą. Gdy cieszą cię cudze nieszczęścia, zaczyna ci się kiwać jeden ząb. Nikt jest tej solidnie szczerbaty, jakbyś od dziecka wsuwał gruz. Dentysta wstawił ci implanty, lecz po dwóch dniach złapały luz. Na koniec wykonajmy śmiało ostatni w tej koncepcji krok. Gdy kogoś bezczelnie oszukasz, nieodwracalnie tracisz wzrok. Oto jest planeta pryszczatych, garbaty i bezsępny lud. Radosny i fircykowaty, bo jest ślepy na każdą ze swoich wad. Takie oto zasady proponował wprowadzić swoją piosenką. Nowe zasady, Cezik. A ja zanim wyłuszczę to, co przygotowałam sobie, chciałam zwrócić się do pana Jakuba. I nie, to nie znaczy, że mam zdjęcia z dinozaurami w związku z moją bytnością w loży honorowej bitwy pod Grunwaldem, ale rzeczywiście prosiły mnie o te zdjęcia, tylko ja byłam nieubłagana po prostu. Panie redaktorze, wymyśliłam zabawę towarzyską, która sprawdzi wszystko. Mhm. Trzeba się udać z kimś, kogo chce się sprawdzić. Pograć w siatkówkę na plaży. To się może z tym łączyć, naprawdę. Ale trzeba byłoby znaleźć takie ustronne miejsce, daleko od domu, żeby nie można było tam łatwo wrócić, trafić i się z intencją taką, żeby się zgubić. Ja nie rozumiem do końca, że co? No zgubić się z kimś. No, ale jak się można zgubić, jak się z kimś idzie w jakieś miejsce? Panie redaktorze. Ten korytarz za tymi drzwiami ma tylko dwa końce i tam się pan nigdy nie zgubił? Nie zapukał pan nigdy w nie te drzwi? No, muszę pani powiedzieć z przykrością, bo to będzie dla pani trudne do przełknięcia, że ja się tutaj nigdy nie zgubiłem. To tylko ja? No, na to wygląda, no. To jest niemożliwe, że tylko... No dobrze, to nie w takim radiu, ale plaża, tak jak mówiła Joasia. Można tam wypuścić się i zobaczyć, jak ta druga osoba będzie reagowała. Ale ona mówiła, że wtedy, kiedy ona tak sobie poszła tą plażą, to ona miała 2 lata. To jak człowiek już ma trochę można więcej... Można iść 2 lata, nie ma problemu. Ale miała 2 lata, a jak już człowiek ma trochę więcej, to jednak panuje nad takimi odruchami przynajmniej zależy, raz na jakiś czas. Który człowiek. A jeżeli się tak idzie z kimś pod rękę i na przykład idzie i nagle jest jeziorko i bach kogoś w to jeziorko. To jeziorko. To jest też forma zabawy towarzyskiej? To co nie, teraz nie, nie. To już wychodzi poza zabawę. To jest już sprawdzanie siebie nawzajem. To jest to takie intuicyjne patrzenie sobie w oczy. To, ja pana zaraz bachnę przez okno i zobaczymy, jaki człowiek z pana wyjdzie. Ja mam dla pani taką propozycję, żeby pani te swoje zabawy towarzyskie testowała na kimś innym. Ja chętnie na to popatrzę. Chętnie popatrzę na to, jak topnieje grupa pani znajomych na przykład i będę... I wtedy pana też sprawdzę przy okazji. To będzie taki efekt uboczny. Dobrze, proszę próbować, ale nie na mnie. Nie na mnie takie eksperymenty. Proszę państwa, u nas jeszcze jedna pozycja na zakończenie, humoreska Marka Stokowskiego, a my państwu bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Załoga. Zbyszek dostał nową pracę. Zaczyna od dzisiaj w zakładach naprawczych imienia Kronberga. Idzie z kadr na wyznaczony wydział. To jest Wydział Konserwacji Maszyn Drzewnych, czy tam czegoś, jeszcze nie wie. Niesie rzeczy i narzędzia. Przechodzi przypadkiem koło głównej sali zebrań, od razu na starcie doświadcza trudności. To dlatego, że akurat w owej sali trwa sprzątanie przed naradą. Roześmiane pracownice z sekcji higieniczno-gospodarczej zakładów naprawczych imienia Kronberga wieszają firanki. A karnisze są wysoko, ze 3 metry nad podłogą. Pracownice zgrabnie balansują na paluszkach i na stołkach, czasem przerywają swoją pracę, by obciągnąć krótki fartuch lub gestem jaskółki poprawić ramionczko. Przechodzący pod oknami pracownicy sekcji konserwacji maszyn drzewnych z miejsca tracą święty spokój, tak potrzebny im do pracy. Robotnicy wykazują nagły, bardzo silny imperatyw męski i to samo wykazuje Zbyszek, chociaż jest tu całkiem nowy. Mistrz zmiany przyznaje, nie będę ukrywał, jest trudno, trudno skupić się na konserwacji. W sprawę wdaje się inspektor bezpieczeństwa pracy Marzec. Jak najprędzej odprowadza panów możliwie najdalej na przewiew i słońce. Zbyszek idzie razem z nimi. Co prawda jest nowy, ale ma już prawo do ochrony. Oddycha przewiewem, paruje na słońcu. To jest jego pierwszy dzień w zakładzie, a od razu na początku Zbyszek jest poddany wielkim próbom. Bo ta sprawa z firankami to niestety nie jest koniec. Przez czysty przypadek pracownicy jego sekcji natykają się w tym miejscu, gdzie powinni odparować na brygadę jasnowłosych praktykantek z policjalnego studium imienia R. Kępskiej. Dziewczęta w przysiadach i głębokich ogrodniczych skłonach wyrywają drobne chwasty z fabrycznej rabaty. Mistrz zmiany przyznaje to samo, co wcześniej. Trudno skupić się na konserwacji. Najgroźniejsza jest Iwonka, ta, która pracuje na skraju gazonu. Wystarcza sekunda, a Zbyszek już czuje, że ona tu rządzi, to znaczy ma władzę nad męską załogą zakładów naprawczych imienia Kronberga. Jej lekki półuśmiech, każdy gest czy wyszeptane w stronę działu konserwacji słowo zniewalają i obezwładniają. To jest władza absolutna. Władza arcyniedemokratyczna. Tak teraz nie wolno, co potwierdza pan inspektor. Dyrekcja zakładów ma pewne obawy,